som röd i solen brann. Och sista fjäril talte till varann. Och rosen sade, nu är sommaren slut. För stormen ut. Du vackra fjäril, stanna hos mig här. Om mig så se hur allting kring oss dör. Men fjärin flyg som ut i flygda dag. Han lyfte vingarna till flykt som svar. Han flög tills kvällens skymning. Han vände ånger full till rosen om. Han ville tiga vad han ratat nyss. En bädd av purpur och en drottningsljus. Sent, hon vissnat var och död. Nu blott en tistel fjärin famnen bjöd. Så kom det sig när sol i öster brann, att man fjäril hos en tistel fann.